Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Артур Клінаў. Локісаў. Раман. Глава 8. Раніцай Локісаў зноў адправіўся да даверанай асобы ў невялікую вёску непадалёк ад пасёлка. Памятаючы досвед учарашняга няўдалага візіту, Локісаў вырашыў зблізка не пад'язджаць, падысці непрыкметна, але ў хату не грукаць, а застацца на вуліцы і пачакаць. Рана ці позна гаспадар выйдзе ў двор, тут ён ужо дакладна яго зловіць. І сапраўды не паспеў Локісаў дапаліць другую цыгарэту, як у сенцах рыпнулі дзверы, і на ганку паказаўся хударлявы, невысокага росту хлопец. «Васіль!» – нягучна напаўголасу аклікнуў яго Локісаў. Аднак той, быццам не пачуўшы, хутка-хутка падышоў да прыбіральні, ускочыў яе і зачыніў за сабой дзверцы. «Цю ты, тваю маць!» Вылаяўся Локісаў і павольна накіраваўся следам да драўлянай будыніны на другім канцы двара. Пастаяўшы трохі побач, ён дастаў яшчэ адну цыгарэту і запаліў. За дзверцамі нічога не адбывалася. Здавалася, усярэдзіне затаіліся, баючыся нават паварушыцца. «Кінь дурня строіць, Васіль!» – нарэшце не вытрымаў Локісаў. «Бяры ключы, паехалі хату глядзець!» – і паўжартам дадаў. «Ды не бойся, не з'ем я цябе, што ты як малы!» Але ў адказ панавала маўчанне. «Васіль!» – пачынаў ён губляць цярпенне. «Васіль!» Локісаў пагрукаў у дзверы сарціра. «Васіль, тваю маць, дзверы высаджу!» Ён пагрукаў яшчэ раз мацней. «Так, зразумела, не хочаш па-добраму!» Тузануў ён ручку. Тузануў яшчэ раз, тузануў з усёй моцы. Клямка паддалася, адляцела, але ў прыбіралі нікога не было. «Тьфу ты, партызан!» Вылаяўся Локісаў. З другога боку сарціра аказаліся яшчэ адны такія самыя дзверы. За імі пачыналіся густы кусты, сярод якіх была пратаптаная невялікая сцежка. «Добра, канспіратар хрэну!» Рашучай хадой ён накіраваўся прэч са двара. Хаты тут спрэс былі літоўскія, на два канцы, таму мелі два ўваходы, парадны на вуліцу і чорны ў двор. Абышоўшы наўкол дома, Локісаў ціха праз кусты падкраўся да параднага ганка і асцярожна таргануў дзверы. На шчасце, яны былі незачыненыя. Зрабіўшы крок на веранду, ён штурхануў наступнае, апынуўся ў доме. Праз маленькі пакойчык ён выйшаў на кухню і тут жа нос у нос сутыкнуўся з гаспадыняй дому. Ад нечаканасці тая знямела, потым схамянулася і толькі нешта хацела сказаць, як Локісаў яе апярэдзіў. «Ведаю, ведаю, з'ехаў, будзе позна». Але дзяўчына так і працягвала стаяць, быццам не ведаючы, што яшчэ дадаць, ды глядзела на Локісава вачыма устрывожанай партызанскай жонкі, якая раптам апынулася перад нямецкім афіцэрам, што ўварваўся ў дом. «Добра, добра, вольна!» – паспрабаваў разрадзіць сітуацыю Локісаў. «Гаспадыня, зрабітка лепш кавы, а я пасяджу, пачакаю Васіля». Хвілін праз 10 гаспадыня, якую, як высветлілася, завуць Агатай, трохі супакоілася, адчуўшы, што госць настроены прыязна, і ўжо залівала кіпнем дзве з горкою лыжкі кавы ў вялікім гліняным кубку. Выглядала яна нашмат маладзейшай за мужа, гэткая хударлявая маленькая шэрая мышка. У суседнім пакоі за дзвярыма гулялі дзеці. Як падалося Локісаву двое. Дом выявіўся даволі вялікім, з нязвыкла высокімі для вясковай хаты столямі. У астатнім усё выглядала звычайна, без празмернасцяў, сціпла, але чыста. Адзіным упрыгажэннем інтэр'еру была велізарная разьбяная дубовая шафа, якая стаяла тут прынамсі з пачатку мінулага стагоддзя. «Скажы, Агата, а што і праўда гаспадыню на дальнім хутары коткі з'елі?» Паспрабаваў Локісаў перапыніць няёмкае маўчанне. «Так, было такое», – неяк паслухмяна і абыякава адказала Агата. «Было такое. Дык як же такое ў наш час магчыма?» Яна памерла і ляжала доўга, а коткі згаладаліся. Котак у яе поўная хата была. «Што значыць ляжала? А сваякі дзе? Няўжо ні дзяцей нікога не засталося?» «Дзеці ўсе ў Літву перабраліся. Тут усе, хто маладзейшы, за мяжу з'ехалі, бо працы тут няма». Меланхалічна працягвала Агата. «Быў камбінат у пасёлку, зачынілі. А калгасы самі разваліліся, во не стаяць, хаты пустыя. Ну, а тыя, хто застаўся, з чаго жывуць? Раней кантрабанда дапамагала. Кантрабанда? Перапытаў Лыкісу. Тут усе кантрабандай займаліся. Таемнымі сцежкамі на той бок гарэлку і цыгарэты перапраўлялі. Што і Васіль займаўся? Спытаў Лыкіса, ўжо здагадваючыся, адкуль прыбіральня з дзвюма дзвярыма. Толькі цяпер гэтага няма. Быццам не заўважыўшы пытання, працягвала Агата. Цяпер мяжа ўжо не тая, ды і небяспечна, толькі адзінкі яшчэ ходзяць. Ага, ўсё-ткі ходзяць. Незразумела, на які ляд узрадаваўся ён і чамусьці зноў падумаў пра Васіля. Ну, прыкінуў Локісоў, тут не толькі сарцір з запасным выхадам, але і таемны схоў, напэўна, пад домам прыстойны маецца, аднак уголас прамовіў. Ды і сапраўды, а дзе ж Васіль? Не пайшоў жа ён на той бераг. Час і з'явіцца, мне сёння яшчэ на Мінск, добра было б завідна даехаць. Васіль знайшоўся хвілін праз 15. Спачатку зазірнуў у акно, праверыць, ці ёсць хто ў хаце, але Локісаў прыкмеціў яго здалёк, таму чакаў за дзвярыма. «Вай, якія людзі, ну нарэшце!» Патэтычна ўсклікнуў ён, як толькі Васіль ступіў на парог і на ўсялякі выпадак перагарадзіў яму дарогу да адступлення. «Здрасте!» – выціснуў з сябе аслупянелы Васіль. «А даўно сядзіцё?» «Не паверыш, Вася, даўно сяджу», – з дакорам прамовіў Локісу. «А я гэта тут па справах адлучаўся. Гэта я да суседзяў, трэба было». «Так, разумею, вядома, да суседзяў, добра, Вася, часу няшмат, бяры ключ, паехалі дом глянем». «А гэта...» Як гэта сказаць, муляўся Васіль, быццам не адважваючыся вымавіць. Карацей, не атрымаецца. Што значыць не атрымаецца? Здзіўлена спытаў Локісу. Ну, гэта, карацей, перадумалі, не прадаецца. Нарэшце перадужаў сябе Васіль. Як не прадаецца? Ну, проста думалі-думалі і вырашылі не прадаваць. Ну, не жадаюць яны. З відавочнай палёгкай, што зрабіў гэта, адказаў Васіль. «Што, вырашылі, хай гніе?» – пачаў заводзіцца Локісу. «Ну, тыпу таго, няхай ужо лепш згніе». «Няхай лепш згніе, чым мне прадаць? Ты гэта хацеў сказаць?» – злавіў яго Локісу на слове. «Ды не, не так выказаўся. Я хацеў сказаць...» – зноў закруціўся Васіль. «Дайте-ка мне телефон гаспадароў, я сам іх спытаю». «Дык гэта няма яго, згубіў». «Як, нумар згубіў?» «Ну, карацей, адным словам, я вам прама скажу, ніхто вам тут дом не прадасць. Ні гэты хутар, ні іншы», – нарэшце выдушыў праўду Васіль. «Так што дарма часу не губляйце і ўжо выбачайце, марна ўсё гэта». «Чаму не прадасць? І што гэта ты за ўсіх так упэўнены?» «Упэўнены», – з выклікам у голасе кінуў Васіль. «Упэўнены, ніхто Локісу тут дом не прадасць, ды хоць за якія грошы». «Так, і зноў Локіс». «Вы што ўсе здурэлі з гэтым Локісам? На дварэ ж 21 стагоддзе! Няўжо ты ў гэту херню таксама верыш? Кажу вам, не губляйце часу, вяртайцеся ў Мінск. Ніхто вам дом не прадасць!» – упарта паўтарыў Васіль. «Тут і сваіх Локісаў хапае». «А нутка, нутка, Вася, прысядь!» Увесь гэты час яны стаялі каля дзвярэй. Цяпер жа Локісаў, ухапіўшы Васіля за локаць, павёў яго да стала і, усадзіўшы насупраць, працягнуў. «З гэтага месца падрабязней і ў дэталях. Што ты хочаш гэтым сказаць? Маўляў, я Локіс сталічны, так бы мовіць, залётны, а ў вас тут і свае маюцца, ды не адзін?» «А што тут казаць? Усе гэта ведаюць». «Ах, усе гэта ведаюць. Значыць, што ж вас атрымліваецца? Што ў вас на раёне вурдалакаў развялося? Усе гэта ведаюць, нічога не робяць? А як ж што тут зрабіць? Ведалі б, хто даўно б ужо навілы. А так ідзі іх разгледзь, яны ж на твар быццам людзі». «Так, так, Васіль, разумею. Адзіны пярэварацень, якога вы ўрэшце разгледзелі, гэта я». «Разумею, разумею», – прамовіў задуменна Локісаў і працягнуў. «Ты, Вася, не бойся. Я калі і з'ем, то дакладна не сёння. Я ўжо ўсё зразумеў і зараз паеду на Мінск. Аднак напаследак мне разабрацца хочацца». «А таму адкажы, а ці даўно гэта ў вас? Ну, ў сэнсе, ці даўно пярэваратні завяліся?» «Агата!» – клікнуў Васіль жонку. «Бімберу прынясі, ды і накрый чаго на стол!» Дык, значыцца, калі? А ліха яго ведае, калі? Даўно. Ніхто гэтага не памятае. Кажуць, калі замак з'явіўся, і вашы тут пасяліліся. Ну, у сэнсе шэміты, як той казаў, сваякі вашыя. А калі яны прыйшлі, вы самі лепш ведаеце. Дык шэмітаў тут ужо гадоў 70 як няма. А як жа дзеці? Васіль пацягнуўся да прынесенай Агатай бутлі і ўзяўся разліваць. А як жа іх дзеці? Не тыя законныя, касцельныя, а байструкі прыблудныя. Ці думаеце, калі граф'я, дык не па тых дзялах? Ці да простых дзевак не заляцаліся? А то вы сам хіба не такі, а? Не такі? Неяк гулліва падміргнуў Вася. Такі, Вася, такі, паспяшаўся супакоіць яго Локісаў. Дзякуй, не магу за стурном. Ён быў адсунуў працягнутую яму чарку, але раптам перадумаў. Добра, ну толькі адну. Ну, тады за байструкоў, за вашых невядомых крэўных. І яны выпілі. Дык вось што я і кажу. Я ж бачу, і вы такі. Ну, не педзік жа. Неяк адразу павесялеў Васіль пасля першай чаркі. І продкі вашы шэміты таксама ж не па мальцах. Ну, дык чаго вам не зразумела? Вось і ўсё тлумачэнне. «Да ўжо ж, напэўна, не па мальцах», – у задуменні працягнуў Локісаў. «Ну, добра, з гэтым разабраліся. І што, Васіль, скажы, ці шмат тут у вас маёй невядомай радні?» «Ды хто ж іх ведае? А самі ж яны не прызнаюцца. Аднак, я думаю, хапае. А было б яшчэ больш. Дык не такі ж!» Зноў неяк гулліва падміргнуў Васіль і кульнуў яшчэ адну чарку. А маглі ж быць усе? Але мне яшчэ бабка мая казала, што Локіс не кожны раз нараджаецца. Штосьці яна мне пра зоркі, пра поўню казала, не памятаю, карацей, павінна супасці. А яшчэ думаю, і дзеўка мусіць быць падхадзящая. Мая Агата, напэўна, не падышла б, занадта посная. Дурань, ці што? Падала голас Агата. «Ужо касеў, закусваць трэба». «І занадта разумная», дадаў Вася. «Ну, яшчэ па адной, а? Бімбер які, сляза!» «Не, не, мне яшчэ ехаць», пачаў аднеквацца Локісу. Але потым прыкінуў, што пакуль ён даедзе да Мінска, каля якога толькі можа з'явіцца ДАІ, дзве чаркі даўно выветрацца, а самагон сапраўды быў добры. Даўно ён не каштаваў бімберу такой чысціні і такога выкшталцонага букету. «Добра», – пагадзіўся ён, – «але толькі крыху». «Ну, вось я пра тое, гэта ж іншая справа. Ну, на здоровье, за вашых брацельнікаў». «Добра, Вася, раскажы мне тады такую рэч». Выпіўшы за невядомых брацельнікаў, вярнуўся Локісаў да сутнасці размовы. «А вы часам усё гэта сабе не напрыдумлялі? Пярэваратні, Локіс, можа, яны толькі ў вас у галовах? А насамрэч іх няма? Дзе доказы? Што ты іх асабіста бачыў?» «Ну, здрасць, прыехалі. Усе пра гэта ведаюць. А доказы? Ды хоць бы і Зінка, касірка з гастранома. Бо задраў жа, сучын сын, задраў! І да гэтага бывала. А апошнімі гадамі дык рэгулярна? Можа, і ты, як Лапіцкі, думаеш, што гэта я яе задраў?» «Не, не вы, гэта нехта з нашых, дакладней з вашых. Ды і нашто вам, Зінка? Вы ж з інтэлігентных, вам іншае патрэбна». Вася прыжмурыў вока і паглядзеў на Локісава так, быццам вышукваў памяці прыдатную для яго ахвяру. «А, дык хоць бы Надзька з бібліятэкі. Чуеш, ага? Адназначна, Надзька, надта разумная», дадаў Вася з дакорам. «Гэта дакладна для вас. У Мінску вучылася, прыслалі па размеркаванні. Всё хацела ў Мінск вярнуцца, але заляцела, выйшла замуж, ды так і засталася. Мужыка, праўда, потым турнула. Цяпер ходзіць халасцячкай. Яна ў нас тут галоўная фемі...» Вася запнуўся. «Феміна. Феміністка», паправіла яго Агата, якая распорасту выходзіла ў пакой да дзяцей, то вярталася на кухню, але краем вуха прыслухоўвалася да размовы. «Так, феміністка», узрадавана паўтарыў Вася. Галоўны тут змагар за правы мясцовых баб. Пацеха! Гэта дакладна тое, што вам трэба. Васіль зноў наліў, Локісаў да чаркі не дакрануўся, а гаспадар дома выпіў і працягнуў. А Лапіцкі ў нас галоўны спец па Локісах. Усё ловіць іх і ловіць, усё ловіць і ловіць. Колькі гадоў ўжо ловіць, толькі ніводнага, сука, пакуль не злавіў. Мянты, яны ўсе такія, як самагонку ціснеш, ці там за кардон зганяць трэба, то бабкі давай. А як Локіса злавіць, хрэна! Затое надта разумны, ўсё кніжкі чытае, асабліва там пра пярэваратняў і вампіраў, ўсё ведае. З кожнай выпітай чаркай Васілій рабіўся ўсё больш гаманкім і смелым. Локісаў паглядаў ужо на гадзіннік, час быў ехаць, аднак шчырасць гаспадара яго трымала. Хацелася задаць яшчэ пару пытанняў, яшчэ больш хацелася паліць. Дыміць у доме пры дзецях было няёмка, таму яны выйшлі на ганак і, запаліўшы, Локісаў спытаў: «Ну добра, уявім сабе, што Локісы існуюць. Але колькі іх, хто яны, ніхто дакладна не ведае. Аднак павінны быць нейкія меркаванні, здагадкі. Вось ты асабіста каго-небудзь падазраеш?» Васіль неяк адразу зрабіўся сур'ёзным. «Да тут усе адно на аднаго кос глядзяць. Асабіста я вось што мяркую». І ён пачаў пералічваць імёны, якія нічога Локісаву не казалі. Але калі Васіль дайшоў да старэйшага Козіла, гаспадара гатэля, Локісаў не стрымаўся. «Хто-хто? Гена? Гэты конь у целагрэйцы? А вы рожу яго бачылі? Гэта ж дзе сустрэнеш, заікай застанешся». «Ды бачыў я яго рожу. Сёння ўсю ноч у гасцініцы дзяжураў. Усё прынюхваўся пад дзвярыма, што я там раблю. Быў бы ён Локісам, то, напэўна, свайго братана дубальтоўкай бы не сустракаў, наадварот, падміргнуў бы цішком. Карацей, — падсумаваў Локісаў, — выкрэслівай яго са свайго спісу. Ні Локіс ён, ні храна». «А, ну добра», — неяк расчаравана пагадзіўся Вася. «Ну ок, засідзіўся я ў цябе, час ужо ў дарогу». «Э, палаўк, курту скубі», — загаварыў раптам па-літоўску Васіль і тут жа паўтарыў па-руску з наўмысна прыбалтыйскім акцэнтам. «Падажды, ты куда таропішся, а выпіць?» «Добра, давай, як кажуць, Бог троіцу і ўсё такое, толькі хутка». Вернувшыся ў хату, Локісаў падняў сваю чарку і з лёгкім здзекам прамовіў: «Эх, Вася, Вася, што ж ты робіш? Тут, выяўляецца, столькі маіх кузэнаў жыве, а ты хату прадаць не хочаш. Можа, перадумаеш?» «Ну, гэта я, як сказаць», — сумеўся Васіль. «Ды я б з усёй душой. Па вас жа бачна, вы хоць і Локіс, але нармальны мужык. Аднак, выбачайце, не магу. Усё, што заўгодна прасіце, хочаце бімберу ў дарогу, а гэта ніяк. А наконт кузэнаў не турбуйцеся, вы з імі яшчэ накукуецеся». «Дык як жа я іх пазнаю?» «Не хвалюйцеся, яны самі вас знойдуць».